tongo ya matambo imae lise kobeta tongo ya matambo meo okangelanga lopango soki poko ekoki nazongi te mama obomelanga mwina soki butu eyidi nazongi te nakei kobondela bolingo uta jeudi asilikaki akoya kokende libela o soki nalandi miso ya bato mufasoni kumona mpasi soki nalandi miso ya bato mama meo motete okumba bomwana lelo olingi obwaka mama tokwelembaka mino na ye tokamatanga bomwana naende kobondela bolingo yo ndomesana bosoba na ngai akoya kokende libela o soki nalandi miso ya bato mufasoni kumona mpasi soki nakufeli miso ya bato mama nayebi bolingo ezalaka lokola ndelike simbaka makasi noki te ekokweya meo likambo ata nasali te mobali na ngai ndimaka ngai te mama uta nabebisa makambo mobali na ngai zwa rezo nabebisa confiance uta kanga na mobali mabaku ya nzela o ebebiselinga bolingo mama libala liboso elingi lokola sukali ekoma na kati ngai lokola citron e nasuka bololo lokola ndibakino selio okangelanga motema te bolingo na oposa esili te mama nakomi na poinkaren esikanga namelaka poizo otata bandela lisusu sheri ozongela kura esiminga na nzoto sheri ozongela on vit qu'une seule fois chérie on vit qu'une seule fois chérie tongo ya makambo imae lise kobeta tongo ya makambo meo okangelanga lopango soki poko ekoki nazongi te mama obomelanga mwina soki butu eyindi nazongi te nakei kobondela bolingo uta jeudi asilikaki akoya kokende libela o soki nalandi miso ya bato mufasoni kumona mpasi soki nalandi miso ya bato mama tete okumba bomwana lelo olingi obwaka mama tokwalembaka mino na ye tokamatanga bomwana naende kobondela bolingo yendo mesana bosoba na ngai okoya kokende libela o soki nalandi miso ya bato mufasoni kumona mpasi soki nakufeli miso ya bato mama nayebi bolingo ezalaka lokola ndelike maka makasi noki te ekokweya meo likambo ata nasali te mobali na ngai ndimaka ngai te mama uta nabebisa makambo mobali na ngai zwa rezo nabebisa confiance uta kanga na mobali mabaku ya nzela o bebebiselinga bolingo mama libala liboso elengi lokola sukali ekoma na kati ngai lokola citron e nasuka bololo lokola nibakino selio okangelanga motema te bolingo na oposa esili te mama nakomi na poinkaren esikanga namelaka poizo otata bandela lisusu sheri ozongela kura esiminga na nzoto sheri ozongela on vit qu'une seule fois chérie on vit qu'une seule fois chérie bolingo ya motema pendi on vit qu'une seule fois chérie bondelela ngai mobali onga na ye on vit qu'une seule fois chérie babotanga mpona ye on vit qu'une seule fois chérie bongane mikuwa on vit qu'une seule fois chérie tango salite na mino ye on vit qu'une seule fois chérie Vito. fuerte eso, de Miguel. On vit qu'une seule fois, Chimazelangana Kota, on vit qu'une seule fois.